Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Nu gik det ellers lige så godt, men de flotte kursstigninger på bagkant af G20 mødes, de var som sand mellem fingrene. Gedigende kurstest til aktiemarkederne i går, i hvert fald på amerikanerbørserne, hvordan det ser ud her i Europa i dag. Ja, det må vi altså kigge på i dag. Jeg har Philip Gunst og Lars Persson med i studiet. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Godt, at I kunne komme, de her. Vi skal have Christoffer Wold med på en telefon lige om lidt, men inden da, så skal det jo altså også handle om noget helt andet. For en af de ting, vi så frem til i dagens handel, det var at sige velkommen til endnu et selskab, et nyt selskab, som skulle gå på børsen. Det var Adform, der var klar til at springe på den hest, men sådan skulle det altså ikke gå. Jeg har ringet til Gustav Mellensen, der er administrerende direktør, og nu godmorgen og velkommen til dig, Gustav. Godmorgen og velkommen til. Gustav, ja, I skulle jo altså som sagt have været klar til at blive handlet på børsen i dag, men det bliver så ikke til noget. Hvorfor ikke? Ja, men det har været en lang proces med masser af bølger og bakkedale, ikke? Og man kan sige, der har været rigtig mange gode tilbagemeldinger, synes jeg, og vi har haft rigtig mange gode møder, og vi har fået rigtig meget tilsavn for en masse vigtige investorer. Men til sidst, der manglede der altså lidt, for at vi følte, at det var ansvarligt at gå over målstregen. Mm. Og der må man jo tage et valg, og der blev vi enige med bankerne om, at det var det rigtige udskyd. Ja, du var jo altså på besøg her i studiet, Gustav, i sidste uge. Ja, det er lige præcis en uge siden. Hvad er det lige præcis, der har ændret sig på så kort tid? Jeg ved ikke, om der er noget, der har ændret sig. Altså på det tidspunkt, der gik vi ud og sagde, at vi kunne godt mærke, at vi havde jo, det var jo ikke nemt for os at komme over stregen. Og vi synes, at vi mente, at det, der skulle til, det var, at vi gik ud med en ændret udbud og med en lavere pris. Og det var ligesom for at skabe det momentum, der skulle til. For det er jo ligesom det, når man bygger på, at man skal få momentum, og man skal få fyldt bogen så hurtigt som muligt. Og man kan sige, at da vi startede ud fra starten, så var det jo sådan, at når vi gik ud og havde møder, så havde nogle af de her investorer havde jo nærmest ikke sovet om natten, fordi markederne lige havde gået den ene eller den anden vej. Og du ved, så det var svært at have konstruktive møder omkring at forstå et kompliceret produkt. Og så sagde vi, okay, nu prøver vi at gøre noget for at få restartet den her. Og det var simpelthen ikke nok. Det må vi bare kende. Det var ikke nok til, ligesom, at vi fik alt det momentum, der skulle til. Ja, nu står du så altså her, Gustav Mellensen, og i går, der måtte du altså melde ud, at der ikke kom nogen børsnotering i dag, som ventede. Hvor mange penge har I brændt af på det her job-IPO indtil videre? Ej, det er ikke så meget, hvor mange penge. Det er mere den tid. Vi har brugt meget tid på det, og men skal jo, altså, på en eller anden måde skal vi også se positivt på det. Vi har brugt meget tid på at professionalisere virksomheden og gøre en masse ting, som også kommer til at hjælpe os fremover omkring vores processer og kan man sige, intern professionalisering af en række ting. Så på den måde tror jeg også, at man også skal tænke positivt på det her og sige, at vi har været noget igennem her, som vi kan tage med os, både i forhold til, hvordan vi kører virksomheden nu, men også, at vi selvfølgelig er klar til videre vækst og til på et tidspunkt måske senere hen og gå på børsen, hvis det bliver relevant. Ja, fordi du havde jo sådan set regnet med, vel på et eller andet niveau, at du skulle have noget i retning af 750 millioner ind på kontoen her meget snart, hvis børsnoteringen den altså var blevet til noget. Nu står der så, at mangler de der 750 millioner. Bliver udviklingen i Adform sat på standby? Nej, det gør det selvfølgelig ikke. Det var klart, at vi vidste jo godt, at det her ikke var skrevet i sten, at det her ville ske. Så vi har selvfølgelig også tænkt over, hvad vi gør. Hvad vi gør nu og har plan B, som vi skal til at begynde at kigge på. Så på den måde er der jo ikke nogen store ændringer andet end selvfølgelig er det super ærgerligt at have brugt så meget tid på noget. Jeg synes, at vi har en god historie, vi har et fantastisk firma, vi har fantastiske produkter, som vi har fået, kan man sige, vi er jo blevet nomineret af Gartner til at være en af de fire førende inde i vores industri sammen med Google. Og det er der ikke mange danske virksomheder, der kommer helt derop på den klinge, hvor man ligesom er førende inden for en kæmpe industri. Så på den måde føler jeg, at vi har en fantastisk historie, som jeg vil ud og fortælle. Men selvfølgelig må vi også bare erkende, at vi har ikke fortalt den helt godt nok, eller også har vi bare en kombination af en række forskellige faktorer har gjort, at vi ikke er kommet over modspejlen. Men som sagt, så har vi jo hele tiden vidst, at det var en risiko, at det ikke ville lykkes. Og nu står vi her, og så skal vi lidt i tænkeboks, og så skal vi i gang med at implementere plan B. Ja, Gustav, jeg har Lars Persson i studiet. Han brænder ind med et spørgsmål, kan jeg se, Persson? Jamen, hvad var det, der manglede? Var det pengene, eller var det spredningskravet? Og spørgsmål nummer to, hvorfor gik I egentlig efter den store børs? Hvorfor nøjes I, Gustav, ikke bare med at starte med en lille nu, når... Altså, så kunne det måske, så skulle I jo ikke have rejst så mange penge, set i bagklogskaben i hvert fald, men altså første spørgsmål. Jeg vil sige et eller andet sted, så der manglede ikke så forfærdeligt meget. Jeg kan ikke sige præcis hvor meget, men jeg vil sige, hvis jeg kigger på det, som vi havde i bogen, så er det jo klart, at halvdelen af det, vi havde i bogen, havde jo egentlig kunne gøre en stor forskel for Adborg. Så du kan sige, på den måde, så er det jo rigtig gode nyheder for os. Vi kan se, at der har været en kæmpe stor interesse, og man kan sige, vi har jo bare stået der, hvor vi havde tænkt, at vi havde jo tillid til, at vi kunne rejse, at det her var muligt at rejse et større beløb, og så gjorde vi det, og det har vi jo diskuteret, og det er vi jo blevet enige om, kan man sige, med vores rådgiver og så videre, at det her, det var sådan tingene så ud, så det var måske lidt overmodigt, kan man sige, at vi gik ud med det, fordi at i virkeligheden, kan man sige, kunne vi også godt sagtens stå i virksomhed med halvdelen af det, vi gik ud for at rejse. Så det er vel sådan, det er. Og så kan du sige, så kunne man have overvejet en First North eller sådan noget. Og det er jo fint. Jeg føler bare ikke, at vi som virksomheden, at det er der, hvor vi hører til. Jeg føler, at vi hører til, kan man sige, på den store børs. Så det var jo derfor, vi gik efter det. Ja. Gustav Mellentin, du udskyder altså børsnoteringen. Du siger, at I kaster jer over plan B i stedet for lige her til sidst. Kan du løfte sløret for, hvad der ligger i den? Jamen, plan B er jo egentlig ikke så forfærdeligt anderledes på en eller anden måde. Altså, vi er jo en vækstvirksomhed, og vi skal ud og vokse, blive ved med at lande flere af de helt store kunder. Og det er vi jo i gang med, og det går heldigvis rigtig godt med det. Så det er mere, hvordan vi gør det, og det er jo en kombination af måske at dreje planen en lille smule, og så også samtidig at rejse pengene, kan man sige, nogle penge privat. Og nu er vi jo heldigvis i den situation, at vi har jo et har nogle stærke investorer allerede, og to at vi har været ude og tale om virksomheden med rigtig mange institutioner, som har mange penge. Så derfor så føler vi jo, at vi er i en rigtig god situation til at implementere plan B. Gustav Mellentin, vi glæder os til at følge, hvad der kommer til at ske fremadrettet med Adform og med børsnotering. Tak, fordi vi lige måtte forstyrre dig her til morgen. Tak selv. Ha' en god dag. Tak lige måde. Så vidt. Altså Adform, som jeg ikke går på børsen alligevel, det er vel blevet klart for alle dem, der lytter med. Herr Persson, lad os lægge Adform lidt til side, så når der ikke er meget at tale om, og kigge på det aktuelle marked, så vi lige får en idé om, hvad det er for et blodbad, vi har åbnet til. Ja, okay, altså måske et åbent sår, men blodbad, det vil jeg sige, det var måske i USA, men Europa klarer sig sådan en lille smule mere moderat, og selvom de amerikanske børser er lukket i dag, på grund af, at den gamle Bush er gået bort og ligger til sådan en ligfest der, så er futures åben, og de amerikanske futures ligger stadigvæk lige i hvert fald i øjeblikket i lille plus. Så Danmark er nede med 1,2, 1,3, 1,4, alt efter hvilken indeks du kigger på det. Så har du Finland, der er nede med 1,3, Norge 1,5, og Sverige og Tyskland 1,2, og Frankrig nede med 1,3. Så ja, vi er der i rød zone, og vi har 8 aktier på den danske børs, der PT er i plus. Den ene, det er Tivoli, der vinder de måske både på gyngerne og karusellen i øjeblikket med julemarkedet, men ellers så er det rimelig kedeligt. Negativ marked, yes. SAS, undskyld. SAS har fået klippet lidt af sit kursmål i dag af Nordea, som den sætter sig i det nede med 3%. Så ellers så er det jo måske tid til at kigge efter aktier, som plejer at få øget opmærksomhed her ved jul, ligesom børnene gør det. Så kan man jo kigge på Vestas, hvor der tækker masse historier ind om ordre, vindmølleordre, og det plejer jo at være med til at løfte aktien en lille smule, og den har da også en pæn opadgående trend, så altså, går man der spejder lidt efter noget måske, så kunne man da kigge den vej, tænker jeg. Man kan altid finde noget, der er spændende derude på aktiemarkedet. Philip Gunst, først og fremmest velkommen hjem fra London. Det er dejligt, vi ikke skal have dig med på en skrættende telefon, men tak. Du nu er igen her i studiet. Den her situation, vi står i, Philip, med meget, meget nervøse markeder i går, ovenpå meget, meget flotte stigninger, og også når vi kigger tilbage i historien på en december måned, der er, så vidt jeg ved, 3 gange, hvor det er gået virkelig galt, sådan en decemberdag. Og det er nogle årstal, der ringer i enhver traders hoved. 1987, 2000 og 2008, der så det også meget slemt ud, sådan en decemberdag. Det er jo noget, der kan få en vær med respekt for sig selv, for at få kuldegysninger ned af ryggen. Hvordan har du det lige nu? Jamen, det ved ikke om jeg er så bange, at jeg begynder at kigge på, at vi skal have en 87.00 eller 08 igen. Det, jeg synes, det også var interessant, det var, at jeg læste en artikel i morges om, at der var en stor dygtig amerikaner, der havde været ude at sige, at det tredje år i en embedsperiode for en amerikansk præsident plejer altid at være det bedste på aktiemarkedet. Det var Ken Fisher. Det var det præcis. Yes. Og det, der et eller andet sted er interessant, det er, at jeg tror, at vi skal pakke statistikkerne lidt væk. Og det tror jeg også lidt, fordi at den præsident, vi har i USA lige nu, er meget anderledes, end hvad vi ellers har set før. Som jeg også nævnte sidst, jeg var med, og de gange, jeg har forsøgt at skrætte lidt ind i en telefon fra London, så har Trump jo hidtil haft en retorik, der har sagt, jamen han er meget pro-aktiemarkedet. Han har været efter Powell i Fed for ligesom at sige, jamen vi vil gerne have, at tingene skal være godt, det skal være sundt marked, og han har været efter Powell de gange, de har hævet renterne for hurtigt. Og lige pludselig så var, som jeg også nævnte, da jeg har været gang med på telefonen, så var min forventning egentlig, at det her G20-møde, det kom ud med positive vibrationer til markedet. Det gjorde det også. Vi så et stigende marked i mandags. Men det, der et eller andet sted bekymrer mig, det er, at han lige pludselig ændrer retning på den måde, som en skizofren herre, der sidder og får lidt magtlederlighedsting i det kære USA. Mm-hmm. Og det bekymrer mig lidt, fordi at det virker lidt som om, at han lige pludselig gik imod sin retorik hidtil og gik ud og sagde, jamen, det er mig, der bestemmer, og jeg elsker tariffer, og hvis det er det, der skal til, så skal jeg nok gøre livet surt for Kina. Og det gjorde et eller andet sted, at jeg tror, at det var også derfor, markedet faldt så kraftigt i går, fordi markedet faldt jo markant kraftigere, end det steg i mandags. Og det tror jeg var et udtryk for, at lige pludselig så havde han ændret retning og skiftet sejl. Men Philip, hvor kigger du hen, når du skal prøve at finde interessante aktier lige for tiden? Jeg kigger ikke så meget efter interessante aktier. Jeg tror, at det, der egentlig holder mig lidt oppe nu, det er, at jamen, jeg stoler på, at de picks, jeg har lavet, det har været de rigtige, og det er de rigtige i forhold til, at både Aurora og JD og Patriot One stadig er selskaber, som jeg mener har en upside, at de falder på den her måde, som de har gjort den sidste tid. Det gør jo bare et eller andet sted, at de bliver billigere i forhold til, hvad jeg måske har synes, de har været billige tidligere. Så et eller andet sted, så handler det jo stadig om, at man er tro mod sin strategi, og med mindre at der sker noget fundamentalt, i hvert fald ud fra, hvordan jeg investerer, så skal man jo ikke ændre sejl, bare på grund af det her, men set i retrospekt, så kan man da godt sidde og ærge sig lidt over, at man i sommer ikke tog konsekvensen og sagde, okay, nu sælger du alle aktier, så køber du fuldt op i guld, og så sætter du dig på sidelinjen ind til, at de her vinde, de blæst over. Men man kan altid finde et andet sted, hvor man hellere skulle have været, Philip. Sådan er det i den her verden. I din portefølje, som du lige nævnte, der er der altså kun tre aktier tilbage. Aurora, JD.com og Patriot One Technologies. Tre aktier for 100.000 kroner. Er det ikke lige i underkanten, Philip? Jo, lidt måske, men det har også været et udtryk for, at der simpelthen ikke har været andet, som jeg har synes var attraktivt nok til at skulle bytte ud. Risikomæssigt er det selvfølgelig en meget lille spredning på tre aktier hen over 100.000, som du siger, men omvendt så er 100.000 heller ikke et voldsomt stort beløb. Jeg vil sige, havde jeg haft tre aktier for 250.000, så havde det måske været en anden snak, men i mine øjne er det fint nok. Okay. Philip, en af de aktier, som flest lytter og spørger til lige for tiden, det er Patriot One Technologies. Vi havde lytter med både sidste fredag og i fredags, som gerne ville høre, hvad du mener om sagen. Hvad foregår der i Patriot One? Men casen i Patriot One ligner sig selv. Jeg kan godt forstå, hvis der er nogle aktionærer, som har været med lidt længere tid, som for déjà vu, fordi at det, de jo gjorde for nogle måneder siden efterhånden, det var, at de gik ud og lavede det, der hedder en private placement, altså en kapitalindsprøjtning. De fik penge ind udefra, rejste 46 millioner dollars til kurs 2,5, og det har så gjort, at hvilket egentlig er en pæn kurs, de har udnyttet, ledelsen har udnyttet, at kursen har været stigende, og dermed har de fået en tilpas stor kapital buffer ind, som gør nu, at de kan køre den her mass rollout med stil, og de har noget luft i budgettet til ligesom at gøre det ordentligt. Og det glæder mig egentlig at se, at de gjorde det, fordi jeg synes, der er mange ledelser derude, der er på børsen til selskaber, som ikke udnytter og ligesom timer det ordentligt i forhold til, hvornår de skal have kapital ind. Så jeg synes egentlig, det var en fin beslutning. Det, der bare har været historien med Patriot One, det er, når de har kørt de her private placements tidligere, så har kursen faldet tilbage, og det har primært været fordi, at der har været en masse shorter, der ligesom har udnyttet kortsigtet, så sker der måske ikke så meget. Og samtidig så kom de ud for, jeg tror det halvanden uges tid siden, gik de ud og meddelte, at de havde opkøbt et selskab, der hedder EI, som er et overvågningsselskab, som skal være med til at optimere det produkt, som de nu har testet af i efterhånden rigtig, rigtig mange måneder. Og det gjorde de igen med at udstede aktier. De udstede en lille million aktier, i stedet for at gøre det capital-wise, hvor nogen måske vil sige, hvorfor skulle man ikke gøre det, når man nu har fået 46 millioner dollars ind? Hvorfor så ikke bruge noget af den kapital til at lave de her opkøb? Men igen, det er jo en meget, meget common thing, altså en meget normal ting at gøre, det er at udstede aktier for ligesom at selskabet, som der bliver opkøbt, at de har noget motivation for rent faktisk at drive forretningen videre med succes. Så i mine øjne, så er det her fald, vi har set nu fra kurs og efterhånden 2,75 ned til 71, lukkede den, hvis de i går, er jo et relativt irrationelt fald, men også det, jeg mener, er et meget kortsigtet fald, og et eller andet sted, så ved vi, at der kommer til at ske en masse ting her i Q4, i Q1 og i Q2, som gør, at det jo nu, det begynder at blive spændende. Så derfor så ærger det mig da også, hvis der er nogen, der begynder at sælge ud nu, fordi at den rejse, vi har været på indtil videre med Patriot One, det har været den indledende rejse. Det er nu den rigtige rejse, reelt set kommer til at ske. Og det bliver spændende at se, hvordan at de formidler og forvalter de 46 millioner, blandt andet, de har fået ind, og nu har at gøre godt med til at rulle ud. Philip Gunst er fundamental analytiker. Christoffer Wold, som vi skal have med på telefonen om lidt. Han er teknisk analytiker. Vi kan jo prøve at høre ham, om han har et bud på den sag. Ellers er Pearson i studiet til også at kigge på Patriot One. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har som sagt Lars Pearson og Philip Gunst med mig i studiet. Christoffer Wold hænger på en telefon og venter, hvis du vil være med. Hvis du har spørgsmål til Christoffer, Philip eller Lars, så er du velkommen til at skrive til os. Det foregår på sms'en. Nummeret det er 42 600 247, altså 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, han er som sagt teknisk analytiker om en hals, Christoffer Wold, som jeg nu har fået med på en telefon. Godmorgen og velkommen, Christoffer. Har vi Christoffer Wold med på en telefon? Godmorgen, godmorgen. Ej, det er Bodil, der er ikke meget julepakke over det der. Så, nej, sjovt er, at jeg kan se, at han rent faktisk hænger der et eller andet sted. Christoffer, kan du høre mig? Han er out of space. Okay, vi ser lige på sagen. Lars Pearson, så kan du give mig et bud på Patriot One, i hvert fald, hvis du har de tekniske analyser klar. Det jeg ved, jeg at... Nå. Ja, vi tager den frem, ja. Okay. men samtidig, yes, der kommer en tekniker løbe nu. Vi skal prøve at se, om vi kan få fat i Christoffer Wold. Yes, Philip? Jamen omvendt, så kan vi jo snakke lidt videre om Patriot One. Det gør bare mig glad, at vi kan snakke lidt om den. Ja. Men det, der jo er med Patriot One, det er jo et lille selskab fortsat, og værdiansættelsen af Patriot One har jo været højt. Det har ikke været nogen tvivl om, at der har været mange forventninger, der har været indregnet i kursen, og derfor så... Når der sker sådan noget, som der er sket nu, og man går ud og rejser nogle penge, så har vi jo set det med, hvad end det har været Gomspace, der har været ude og rejse rigtig, rigtig mange penge, som er faldet godt og grundigt tilbage mod den emissionskurs. Så kan man jo spørge sig selv, jamen når et selskab går ud og rejser penge til kurs 2,5, og så kan det godt være, at der ligger nogle warrants, altså nogle optioner oven i den kurs 2,5. Så man er nødt til at spørge sig selv, er det så rationelt, at aktien ligger på 1,7 nu? Jeg synes jo et eller andet sted, så er alt det, som selskabet har gjort i løbet af de sidste 3-6 måneder, har været rigtigt. Så at kursen får så mange tests nu, er i mine øjne udelukkende et udtryk for, at der er nogle shorter, der har set sit snit historisk set, har udnyttet, at kursen tit og ofte er negativ efter sådan en private placement. Og det er jo også det, vi har set nu, det er jo, at Patriot One er den tredje mest shortede aktie på den... kanadiske minibørs Venture X, og det har så været udslagsgivende nu, hvor vi kan se op på Pearsons skærm, at den er faldet fra 2,75 ned til 71. Pearson, så fik du nogle kurser frem, kan jeg se. Hvad siger du om sagen? Jamen, nogle gange er det også spørgsmål om det her buy on rumors, sell on facts. Altså, det er lidt ligesom, at nu kommer vi til skillevejen, hvor de skal levere. Altså, hvad skal de bruge pengene på? Er det til at udvikle produktionsapparat, så de kan skale det her op og komme ud flere steder? Og hvad sker der det næste stykke tid, ikke? Det er jo sådan en, altså, apropos mange aktier, der tager sådan en tur op, og så falder den jo egentlig ned. Men hvis man tegner de gode lange streger, så rammer den jo nogenlunde omkring, hvor der skulle være noget støtte her. Og den der... kæmpe bjergvandring, vi har været på, den der boble, kan man sige, der har været. Det har været sådan en, euforisk boble, hvor der har været voldsom omsætning, og det kommer ovenpå en periode i september, for eksempel, hvor omsætningen var meget lav. Så lige pludselig der i oktober måned, så går der virkelig så er der nogen, der går til bid, ikke? Og det kan vi også se, hvis vi går tilbage i januar måned, hvor at, når omsætningen kommer ind, så røg kursen også op. Så altså, det er jo typisk, når der lige pludselig kommer mange historier og så videre, men så flokkes gribene omkring ådslet, men også omvendt, når der så kommer historier om, at om vi udvider aktiekapitalen, så ser vi lidt ligesom gomspæt, så flygter nisserne i skjul under jorden, ikke? Så altså, det er sådan lidt, ja. Og det er jo også lidt et udtryk for, hvor kortsigtet aktiemarkedet egentlig er for tiden. Mm, altså, ja. Altså, der er jo sindssygt meget frygt i markedet lige nu, og derfor så, når der kommer sådan noget som aktieudvidelser, eller der kommer noget, som vi har også set i flere selskaber, der er blevet udmeldt, at der er måske nogle forsinkelser på, hvad man ligger og roder med. Mm. Og når det er tilfældet, så sælger aktionærerne sig altså bare ud, fordi ja. at det skal de ikke være en del af. Mm. Og det er måske også lidt det, som har præget Patriot One her det sidste stykke tid, det er, at der har ligget noget med de her mange integrationer, man har lavet blandt andet med opkøbet af EI. Det har gjort det produktet, at man har lige pludselig kun, i stedet for kun at have et produkt, har man fire produkter nu, man skal lancere. Mm. Hvor det førhen var i Q1, man skulle lancere, så størstedelen af produktet bliver lanceret i Q2, men man har stadig PAT-scan, som er det primære produkt, der bliver lanceret i Q1. Så der er nogle af de her ting, som skaber noget uro, og det er også den uro, som du siger, mange af de spørgsmål, der har været de fredage, mange af de spørgsmål, der kommer ind på mailen, og også mange af de spørgsmål, jeg får privat, handler om det samme. Hvad sker der nu? Hvad skal der nu ske? Og casen er den samme, som jeg har sagt hele tiden. Okay. Philip, du holder fast, kan jeg høre. Jeg tror, at vi har fået Christoffer med på telefonen nu. Er du der, Christoffer? Yes. Sådan. Det er dejligt at høre din sprøde røst, Christoffer. Et spændende marked, må man nok sige, med særlig meget volatilitet her de seneste par dage. Lad os prøve at starte lidt på de overordnede indeks, så kan vi altid hoppe ned i enkelte aktier. Hvordan ser du på de amerikanske aktier overordnet set? Hvis vi ser på USA, så er det marked, som sådan set har klaret sig bedst her seneste års tid. Specielt meget bedre end Tyskland og Europa. Og det ligner for mig, at USA mangler en sidste femte bølge op imod de 3.000, som jeg har haft som target her i år. Så det niveau, som USA skal holde, det er 2.600. Vi skulle gerne holde os over det her niveau. Hvis vi gik under der, så vil jeg begynde at blive nervøs for de amerikanske aktier. Ja, du taler S&P-indekset. Ja. Men man kan sige sådan, at jeg har hele tiden sådan langsigtet i løbet af sidste års tid nævnt, at jeg tror, at langsigtet er vi tæt på en bullmarked-top, hvor jeg har haft 3.000 som target, og vi ramte faktisk 2.950 på S&P her i sommer. Mm-hmm. Spørgsmålet er så, var det toppen? Og der er jeg sådan lidt... lige nu så tror jeg, at vi skal få et sidste stort rally op imod 3.000 til 3.100. før vi ser en bullmarked-top. Mm-hmm. Og en af grundene til det er også, at statistisk set og seasonality-mæssigt, så har jeg næsten aldrig set et stort dyk i markedet i december måned. Det er den bedste måned for året, og januar er også. Altså, det er de to bedste måneder for hele året. Så det vil gå imod alle odds, at vi skal få nogle store fra. Så mit bud er, at jeg tror, at vi skal op, og jeg tror, at det er godt at købe. Men hvis vi går under de 2600, så vil jeg nok reducere en hel del i min aktieportefølje. På den anden side, Christoffer, så må man jo også hele tiden risikovurdere sin portefølje. Hvis der kun er de der, hvad skal man sige, ganske få 100 point op til toppen, så skal man måske bare vente og se, hvad der sker, når det begynder at gå nedad. Men vi har også set før, at det kan blive ved med at stige, og så kan det ekstende og stige endnu mere. Så det vil også være surt at sidde på sidelinjen. Der er jo mange, der har sagt sidste flere år, at jamen, der kommer nok et fald over de næste to år. Men det er jo surt at sidde og se, at markedet bare begynder at stige. Så jeg vil hellere sige, jamen, hold øje med de 2600 på standarden på, så går vi under det, og så begynder det hele at blive farligt, fordi så får vi lavere bunde og lavere toppe, hvilket er en dårlig ting. Mm. Men holder vi os over de 2600, jamen så tror jeg faktisk, det var bunden, og det har jeg også nævnt her for de sidste måneder, at jeg tror, det var godt at købe amerikanske aktier på det her store dyk, vi fik, hvor der var meget, meget høj panik i markedet. Men Christoffer, så lad mig spørge dig på en lidt anden måde. Holder du bare fast i de aktier, som du har, eller køber du rent faktisk op på de her niveauer i S&P 500? Jamen, jeg holder fast i de aktier, jeg har, og så længe de holder de her stop losses, jamen så holder jeg fast i aktierne. Okay. Et andet indeks, du kigger på, det er lidt nærmere også, nemlig det tyske DAX. Hvad mener du om det? Ja, Daxen, sidst vi var i sommer, så snakkede jeg også om, der lå vi 12.400, hvor jeg troede, Daxen så mere negativ ud. Det så faktisk bearish ud, og vi tror, vi er på en stor korrektion, hvor jeg har et teknisk target, der hedder 10.500 til ca. 11.000 i det her område. Og nu er vi sådan rimelig tæt på, vi ligger lige over de 11.000. Og jeg vil gerne se, at Tyskland lige går nedenunder de 11.000, før vi ser en længere sigtet bund. Så jeg har været negativ på DAX her seneste siden i sommer, og fortsat stadigvæk lidt negativ. Men jeg tror, at de største fald er over i DAX nu. Jeg tror, at vi er nærmere os en længere sigtet bund. Det man kan sige, det er, at så længe DAX er under de 11.700, så kan jeg ikke se, at vi skal stige kraftigt. Mm. Så man kan sige, at vi er i en nedadgående trend, og så længe vi holder os, det var det, for mange folk spurgte mig, jamen nu var det her med Kina-nyheden ude, og nu alle jublede, men stadigvæk så vi DAX under de 11.700, og det gjorde, at jeg var meget bekymret for, at det ikke steg endnu mere. Mm. Og det har så resulteret i, at vi har fået endnu et fald nu, og nu nærmer vi os to tredje gang 11.000. Så jeg ser en hel del støtte omkring de 10.800 på DAX. Jeg vil gerne se os ned i det her område, men så tror jeg til gengæld, at man skal købe rigtig kraftigt op i Europa, om vi kommer derned. Okay, 10.800 er altså det punkt, du særligt holder øje med på DAX. Du er jo som sagt teknisk analytiker, så det er sådan set kurvene, der definerer, hvad det er, du mener til de her indeks. Jeg kan godt tænke mig, Philip Gunst, at rette den lidt mod dig, fordi du er jo den fundamentale her i dagens udsendelse i hvert fald. Der er jo masser af delte meninger om de tyske aktier, og man kan jo ikke sige andet, end de har svært ved at komme op i fart i hvert fald. Der er ikke rigtig sket så meget. Der sker også rigtig mange ting i Tyskland politisk. Tyskland er måske, den tyske økonomi er måske gået lidt ned i fart. Nu så vi også, at Macron har været nødt til at give nogle indrømmelser i forhold til nogle af de restriktioner, han har lavet på energiområdet. Altså, der er masser af usikkerhedsmomenter. Så er der selvfølgelig Brexit, som også pågår på et eller andet niveau. Hvad siger du om Europa, og måske i særdeleshed det tyske DAX, Philip? Altså, først og fremmest, så DAX er jo i mine øjne i hvert fald blevet mere helhedsbillede for Europa, mere end det nødvendigvis kun er et tysk indeks. I hvert fald i mine øjne, så er det tyske DAX-indeks blevet sådan lidt, når vi snakker om Europa, så snakker vi om DAX. Som du siger, så Brexit kommer jeg jo direkte fra London, og det var sjovt, jeg sad en aften på en pub, hvor der kørte en kameraskærm i baggrunden, et fjernsyn kørte i baggrunden, og der havde Bank of England været ude og lave en helt objektiv ordnet analyse af, hvordan at Brexit ville påvirke den britiske økonomi, når man gik ud af EU. Det er sjovt, at der har været det her deal-no-deal i forhold til, om de får den her løbetid på 3 år for at komme ud af Europa, eller ud af EU, eller om de simpelthen bare fra marts næste år er ude af EU. Og over en periode på de næste 15 år, der kommer det britiske BNP til at falde med mellem 3,9 og 9,3%, alt efter om de fik den her deal eller no deal. Og det fortæller også lidt om, at nu har Brexit været sådan en ting, vi har kigget lidt på sidelinjen omkring. Jamen, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad det kommer til at få betydning. Den britiske befolkning ved slet ikke, hvad der kommer til at få betydning. Det er også derfor, at jeg har jo hele tiden sagt, at jeg troede egentlig, der kom en omstemning, fordi at det har på intet tidspunkt været klar for de britiske borgere, hvad kommer Brexit til at betyde for os. Men jeg tror nu, vi begynder at se et billede af, at den politiske uro, der er i Europa, begynder at tynge markedet. Det er også det, vi kunne se i går. Det første ord, jeg læste i morges, da jeg læste nyhederne i forhold til faldet i USA, det var recession og økonomisk opbremsning. Og jeg tror, der er nogle af de her små bække, der er begyndt at blive skabt af økonomisk eller politisk uro. Vi har det italienske statsbudget, vi har Brexit, vi har i USA, der er noget økonomisk opbremsning lige pludselig i forhold til, vi altid snakker om i løbet af de sidste 2 år med Trump, at jamen, økonomien brager derudad. Vi ser Kina, hvor vi ikke rigtig ved, hvilket ben vi skal stå på. Så det, jeg egentlig synes, der er mest foruroligende for Europa nu, det er, at vi har ikke rigtig haft noget økonomisk højkonjunktur i Europa hen over de sidste mange år. Vi ser nogle renter, der er smadret fuldstændig i bund, som på et eller andet tidspunkt skal stige. Og samtidig så har vi en pengepres i ECB, som bliver ved med at køre, og Draghi kan ikke rigtig lide at stoppe, fordi at, hvad sker der, hvis vi stopper den? Fordi det har ligesom holdt en hånd under markedet. Så i mine øjne, så er der rigtig mange små negative ting, som lige pludselig begynder at vokse store, fordi nu skal vi til at forholde os til dem. Vi har altså et Brexit, der kommer i marts næste år. Hvad kommer det til at få betydning for markedet? Så jeg tror, at den uro, der hersker, og grunden til, at vi reelt set har ligget sådan i ingenmandsland, også i DAX'en, det er et udtryk for, at politisk så ved vi ikke rigtigt som investorer, og heller ikke politikerne selv ved ikke rigtigt, hvad det her kommer til at få betydning. Mm. Lars Persson, du er jo sådan lidt i midt imellem. Det kan godt være, at du kalder dig teknisk analytiker. Det er jo sådan set også det, du bruger din dagligdag til. Men herinde, der kigger du sådan set også meget tit på fundamentaler. Mm. Den her politiske uro, som du ser i Europa, vi har nævnt ikke engang Italien, som jo altså også er et brandpunkt uden lige. Hvad siger du om det her? Er du enig med Christoffer, eller er du mere bekymret, som Philip lyder til at være? Nej, jeg er lige så bekymret som Philip, faktisk. Altså, jeg synes også, at Europa, vi sejler rundt, altså, og det er derfor, der er ikke rigtig nogen, der vil investere i os. Altså, vi har helt sikkert nogle fantastiske virksomheder, der leverer noget god indtjening generelt, men der er ikke nogen rigtig, der køber op i det. Så man har købt op meget i USA, hvilket har gjort, at PE-tallene er jo bålet op i mange selskaberne, og folk bare har taget skyklapper på og tænkt, jamen, hvor skal jeg ellers gå hen? Og nu står man så der ved den der skillevej og siger, nå, det var så ikke så godt, nu skal vi så ud igen. Så det er et svært marked, det er det. Der er udfordringer på, hvad der står, når man går ind af hoveddøren hver morgen, det er der udfordrende markeder. Hvor får jeg afkastet? Ja. Altså? Christoffer Wold, kurver eller ej, usikkerhed er aldrig en god ting for et aktiemarked. Det er noget, investorerne hader. Forholder du dig slet ikke til det? Altså usikkerhed giver opportunities, altså muligheder. Så okay. jeg synes det er utroligt godt, at der er lidt usikkerhed, fordi jo mere usikkerhed, jo større er chancen for, at du kan få et stigende marked, hvis alle lige pludselig skråstikker på, at det kun kan stige. Jamen det er der, og det er mest usikkert. Mm, okay. Kender I de der mennesker, der altid kan vende en hver historie rundt til jer? Det passer godt ind i en historie. Det er fantastisk, Christoffer. Lad os prøve at hoppe ned i nogle af de aktier, som jeg ved, at du har kigget på lige for tiden. Hvor skal man, sætte sine penge, hvis man er interesseret i at være med på et eller andet rally, som vi måske kan forestille os, der kommer her i slutningen af året? Så det er jo nu meget kortsigtet en måned her. Mm. Altså, hvis vi ser generelt set sådan, hvis man er ekstremt kortsigtet, så tror jeg faktisk, at det, der kan være store chancer for at stige, det er, jeg tror faktisk lidt, olieprisen er ved at nå en kortsigtet bund. Vi har fået nogle meget, meget kraftige fald fra $75 per tønde og helt ned til $50 per tønde. Så på den helt korte bane vil jeg tro, at vi kunne få en stigning i løbet af næste måneds tid i olien, før det falder igen. Så hvis man har en måneds horisont, så tror jeg, at nogle olieaktier, som er blevet smadret utrolig meget, vil kunne få måske nogle 10-20% stigninger. På kort sigt. Men tager vi lidt længere sigtet briller på og ser på den langsigtede bane, jamen hvad tror jeg er det bedste at investere i nu her langsigtet? Mm. Og hvor langsigtet er det? Lad os lige starte med at høre det. Jamen for mig er langsigtet et år. Okay. Så, cirka et år. Så tror jeg, at cannabisaktier er ved at være meget interessant igen. Mm. Det er nu et tidspunkt, hvor der er ikke rigtig mange, der taler om den. I forhold til en måned siden, hvor det var oppe i toppen. Jeg tror nu, at cannabisaktier, specielt som Aurora Cannabis, mm-hmm. Er ved at nå en bund. Og jeg tror, at den har et teknisk tak, der hedder 24-25 kanadiske dollar. Den ligger omkring 7-8 kanadiske dollar. Så jeg skal ikke sige, om de lige præcis her er bunden, men jeg tror, at de nærmer sig en bund, både den her og Canopy Growth. De er begge faldet med næsten 50% fra toppen, og jeg tror, at der er en god mulighed for stor upside i det her niveau. Mm. Aurora Cannabis, ja. Som altså har tickerkoden ACB, det er vel sød musik i dine ører, Philip Gunst, den har du inde på din portefølje, eller hvad? Ja, det kan jeg nok ikke løbe fra, jeg har, og man kan sige, det er jo også lidt den historie, som vi har kørt for lige at knytte en kommentar i forhold til, hvad Christoffer siger. Så vi jo de her markante stigninger op til den legalisering, der kom i Canada hen over sommeren og efteråret, og vi så jo nogle eksplosive stigninger. Jeg var også ude at sige flere gange, at selvom jeg har været fortaler for cannabis-aktierne, så synes jeg, det var begyndt at blive lidt voldsomt, de udviklinger, vi så. Vi så også lige pludselig, at det, der så har forårsaget faldet, det er jo, at mange af de kanadiske selskaber er blevet lidt lukket ude af USA, og hvilket så har fået den her store negative effekt på de kanadiske selskaber, hvilket jeg ikke rigtig forstår, fordi at det, der har været udmeldingen for de kanadiske cannabis-selskaber længe efterhånden, det er, at vi vil gerne gå i en stor bue udenom USA, for så at tage nogle af de markeder, der er mere åbenlyse, som blandt andet er Sydamerika og Europa. Så i mine øjne, så er det her fald relativt irrationelt, men også et udtryk for, at markedet var blevet pumpet så meget op, og havde fået så meget brændstof opad, at nu var der nødt til at komme en kortsigtet bund, fordi vi når altså et event, som er et event, altså reelt set, det er en legalisering, som er stort for den her industri, Men det er jo også sådan et non-event, fordi at når du når den dato, hvor det bliver legaliseret, det er jo ikke sådan, så lige pludselig selskaberne går ud og smider 20 pressemeddelelser 20 dage i træk og siger, nu har vi solgt for x antal millioner dollars i løbet af den her periode. Der kommer selvfølgelig nogle kvartalsregnskaber, som vi skal holde øje med. Hvordan formår de egentlig at forvalte det her produkt og sælge det her produkt? Mm. Men det er jo ikke sådan, så der lige pludselig kommer pressemeddelelser til lange baner. Så jeg er meget enig med Christoffer om, og jeg synes, det begynder at blive interessant igen. Aurora Cannabis er altså en af de aktier, som I to holder øje med. Det er jo et felt, der også er svært at begå sig i. Vi har ikke for så lang tid siden lavet et temaprogram om cannabis, hvor Hans Henrik Nielsen var med på telefon, og han satte fokus på, at det kan godt være, at det her bliver stort, men det er alt for tidligt at vurdere, hvem det er, der bliver vinderne. Philip, hvad siger du til det? Det er jeg jo enig med Hans Henrik i, og det er jo også det, jeg har sagt hele tiden, det er, at jeg vil ikke ture spille på de små spillere og de små aktører i det her marked, fordi der er mange små aktører, som du ikke rigtig ved, hvilket ben du skal stå på. Derfor har jeg jo også hele tiden sagt, at Aurora og Canopy Growth har været de mest interessante for mig, fordi det er dem, der har mulighed for at skalere deres vækst op. Det, der bliver interessant nu, det er, hvis flere og flere stater i USA begynder at legalisere, så er der nogle amerikanske selskaber, der kan begynde at være, godt for. Men omvendt så i Canada, så vil jeg holde mig til de store, fordi det er dem, der på nuværende tidspunkt har en edge og en fordel sammenlignet med konkurrenterne. Christoffer, er det derfor, at du har Aurora inde på din radar? Fordi den er stor? Også fordi den er stor, men fordi den teknisk set ser rigtig god ud. Mm. Og den kommentar til, at man skal vente til vinderne, det synes jeg, det er sådan næsten for sent. Hvis du venter måske 2 år, og du ser vinderne efter det, så er de allerede stedet 100-300%. Så man skal jo købe, før du ser de her vinderne. Det er jo det. Det er jo det. Kunne man forestille sig, at hvis man gerne ville profitere af den her øget brug af cannabis rundt omkring i hele verden, at man så i stedet for måske kastede penge efter sådan et selskab som Constellation Brands, som jo altså også har købt sig ind i Aurora. Christoffer, har du den på din radar? Nej, den har jeg ikke lige set på. Philip, Constellation Brands, er det en, du holder øje med? Constellation Brands er jo et spirit-selskab. Mm. Altså, de laver alkohol, og det er den, der har købt sig ind i Canopy Growth. Jeg har ikke rigtig... Og jeg tror, det er Aurora, de har købt sig ind i. Nej, det er Canopy, de har købt sig ind i, yeah. men det gør ikke casen mindre interessant. Det, der er spændende også, det er jo, at Coca-Cola har også været ude og nævne et samarbejde med Aurora. Og det er jo det, der også er interessant. Det er jo reelt set, hvor vi førhen har troet, at det var i forhold til at ryge cannabis og bruge det på den måde, eller medicinsk brug, så er der lige pludselig rigtig mange af de her alkohol- og beverage-selskaber, som begynder at se en edge i, jamen, skal vi ikke lancere et eller andet med cannabis i? Det kunne da være meget sjovt. Og det tror jeg også, det bliver lidt en gimmick, det er, at jeg tror, vi ser mange af de her store beverage-selskaber, som vi kender med Coca-Cola og hvad de ellers hedder, at de lige pludselig bruger det her som et kæmpe marketing-stunt til at skulle ud og lave nogle produkter, som har en lidt kant. Ja, den bekymrede mor i mig ser, at det ender galt det her. Nå, men tobakselskaberne har altså også meldt deres ankomst, så okay. De sværmer som fluer om grøden, ikke? Yes. Christoffer, tilbage til dig. Der er flere aktier på din bane. Hvad er det, du mere holder øje med? Så hvis man ser på alle verdensmarkeder, hvad som er mest interessant nu, så mener jeg stadigvæk, som vi nævnte for en måned eller 2 måneder siden, at kinesiske aktier er nede ved en bund. Mm. Langsigtet bund. Vi snakker om bund for måske de næste 2-3 år. Jeg tror, at man skal virkelig se på, hvad er det for nogle kinesiske aktier, som er interessante, og så købe dem nu. For de kinesiske marked ser vi på Shanghai toppet i 5.000 og har været nede i 2.500. Det er altså 50% fald i bear market. Mm. Statistisk set så er 50% rigtig meget i fald i et bæremarked. Det er normalt ca. 20-30% af et bæremarked. Så man kan sige, at vi burde være nede i en bund her i Kina. Udover det, så er frygten for Kina enormt høj, hvilket er også en god ting. Der er rigtig mange, der har ligesom givet op på Kina her seneste års tid, eller 2 år. Rigtig mange hvem har givet op på Kina? Jamen rigtig mange investorer, som har ligesom holdt sig væk og hoppet ud af kinesiske aktier. Så det er jo derfor, vi har set nogle meget, meget kraftige fald på toppen. Mm-hmm. Så der tror jeg, at der er nogle muligheder. Og jeg har 2 aktier i Kina, som jeg synes er mest interessant. Den ene, det er VIPshop. Den har tickerkoden VIPS. Det er en af de aktier, som har virkelig faldet kraftigt fra $30 og ligger omkring $5 nu. Jeg har købt den til $4.8. Jeg tror, der er en rigtig god upside potentiale over de næste år i den her aktie. Yes, det er e-handel, discountvarer på e-handlen, ja. Ja, og så den har ticker kun VIPS, og så har vi en anden aktie, som jeg har, der hedder QEDN, og den ligger også omkring de 6-7 dollar. Og det er nogle aktier, som virkelig har fået nogle tæsk mere end for eksempel Tady og nogle andre aktier, som har fået lidt mindre tæsk, men de her small cap har virkelig fået kraftige tæsk, og det er også dem, jeg tror, kan stige mest, når det begynder at vende. Okay. Så det er sådan set dem, jeg har bettet på. Men jeg, generelt, så må jeg sige, at alle Kina-aktier burde ligge omkring en bund nu. Om det ikke er lige bunden nu, så tror jeg ikke, at downside-risikoen er høj. Så hvis man ser oddsmæssigt på det, jamen, så tror jeg, at det meste af downside er over nu. Og ser man måske 1-2-3 år frem, jamen, så ser vi måske Kina stige. Og det, der er meget interessant, det er, at Kina kan sagtens gå imod andre markeder. Altså, vi har set Kina falde de sidste 2-3 år, mens USA og Tyskland er stedet. Og du kan også se, at Kina stiger, selvom det måske skulle falde. Mm. Det er virkelig sjovt at gå ind på VIPs hjemmeside, fordi man forstår jo som overhovedet ikke noget af det. Det hele er jo dejligt på kinesisk, så man kan jo lave, sådan en random spil. Hvad gemmer sig under denne her? Altså, når vi nu bliver halvfuld til julefrokosten, så kan man jo gætte, hvad der lægger sig ind over. Og dem, der ikke gætter rigtigt, de skal så tage en ekstra skål. Altså, det er jo, til, det, til gengæld så kan jeg sige masser af sjove mærker, som for eksempel Anne Marni og den slags, som popper op på Lars Perssons skærm nu. Så ja, det der med det discount, det er måske meget... Ja. Den skriver jeg mig lige bag øret. Så det er godt. To aktier. Ja. Men som sagt, jeg er jo ser jo på graferne og kurverne, det er jo det. Ja. Det er det, du gør. Og man kan faktisk sige, at jeg må sige, at seneste måneder er måske kigget lidt mere på fundamentals. Nå? Og det har faktisk været en dårlig ting for mig. Fordi jeg har nogle gange, jeg havde den, der hed Aveo for nogle måneder siden, og der så jeg begyndte at læse om fundamentals og læse om slet selskabet, og så, at insiderne havde købt enormt kraftigt op i aktien. Og så tænkte jeg, jamen, så må det jo, være godt. Ja, og så er jeg så blev jeg så lidt forelsket i det, og det resulterede så i, at jeg ikke holdt mine tekniske regler 100%, og endte så med at tage et tab. Christoffer, det er den forkerte vej at gå, det der. Ved du hvad, ja. Der kommer en masse kommentarer her også ind på sms'en. Lad mig bare lige opsummere de to kinesiske aktier, som du altså lige nævner her. Var VIPS, VIPS, er tickerkoden, du handler den jo altså i USA. Man kan finde den på Finvits, hvis man skriver man kan søge på Finvits, hvis man skriver VIPS, så VIPS, så kommer der en dejlig graf frem af VIPS. En meget, meget nedadgående kurve, i hvert fald som tyder. Og så var det altså... Der er en anden en, som hedder Huya, som jeg også har nævnt. Den er meget interessant nu, fordi den ligger på den bund, den havde sidste gang, altså omkring 15 dollar. Det er den kinesiske Twitch, altså det streaming-tjeneste, hvis nok, fra Kina. Okay, hvordan står du til Huya? H-U-Y-A. H-U-Y-A, Huya. Vips og QD, som du altså også var omkring. Og der er altså en lytter, der skriver herind, at Kuan-Dian, altså QD, er mega risk. De har lige mistet Alibaba som fintech-partner, og Kinas microlending-industri er ved at blive gennemtravlet af det kommunistiske styre. Ja, det er jo altså sådan en slags kviklån, som de står for, hvor de bruger kunstig intelligens og machine learning til at komme ud til deres unge forbrugere, som låner penge på mobiltelefonerne, kan vide, hvorfor de her er ved at dø af grin herinde i studiet. Jamen, det er fordi, at Persen lige skulle have Huyas hjemmeside op, og så sad han lige pludselig og så på en video med nogle kinesiske kvinder. Det tror jeg ikke, jeg vil høre mere om. Okay, Christoffer, så du retter altså blikket mod Kina, når du skal finde interessante aktier lige i det her marked? Ja, kinesiske aktier generelt, men også cannabis, og så ellers måske farmaselskaber. Ja, og lidt, nu vi talte så åbenbart, de her står og kigger på, jeg ved ikke, om det var dame eller hvad, men L-Brains, Christoffer, lad mig lige bringe den på pænen også, som jo altså også ejer Victoria's Secret. Det ved jeg også er en aktie, du har kigget på. Lad os høre lidt om den. Ja, jamen det, jeg synes, den er utrolig interessant nu. Den har fået nogle meget, meget kraftige fald siden 100 dollar per aktie, og ligger har været nede omkring de 25 US dollar. Og teknisk set for mig, så ligner det, at vi har nået en langsigtet bund omkring de 25 US dollar, og kan begynde en ligesom bullmarked. I hvert fald mit tekniske target på L-Brands ligger nu på 48-50 US dollar over måske et års periode. Og i dag ligger den, jeg tror, omkring 32-33. Så jeg synes, det er en meget interessant aktie her, Victoria's Secret. Og det er lidt ligesom jeg nævnte for, jeg tror, et år siden med Macy's og Under Armour. det var igen nogle aktier, som var blevet bumpet sønder sammen, og alle var ligesom negative på de aktier, hvordan skulle de stige, jamen så kan man bare se, at går det en lille smule bedre, end det har gjort, jamen så kan de stige. Hvis vi ser på Macy's, er den gået fra 20 og har været op i 40 dollar, det er altså en 100% stigning. Mm. Og hvis vi ser også for eksempel Hennes og Maurits, jamen den er jo også begyndt at stige og været en af de her vinderaktier i forhold til de sidste 3 måneder. Så hvis man ser på, hvad der har gjort det godt, jamen så har H&M næsten været safe haven i forhold til det europæiske marked. Så der er altså gået for finden i detailbranchen også? Ja, og jeg mener også, altså Matas tror jeg også, vi nævnte her i 50 kroner for 3 måneder siden, som interessant. Og jeg mener også, den stadigvæk er interessant her omkring, jeg tror, den er 60 kroner nu. Mm. Det ligner for mig, at Matas er ved at lave en længeresigtet bundformation, så jeg skulle ikke udelukke, at sådan en aktie som Matas også vil begynde at få nogle stigninger. Så detailbranchen er generelt interessant. Jeg tror stadigvæk, Macy's skal yderligere op, og Under Armour skal også yderligere op. Men Elbrand er nok den seneste, jeg ser måske en potentielt langsigtet bund på. Så jeg tror, det er tid til at måske købe sådan en aktie. Philip Gunst, hvad synes du om dameundertøj? Det bryder jeg mig rigtig meget om. Det kan jeg rigtig godt lide. Som jeg også nævnte, var det egentlig, det var vel i sidste uge, vi snakkede om retail og detailhandel i forhold til både Under Armour og Elbrands. Og Elbrands er uden tvivl interessant nu her. Den har set ud til at have fundet i hvert fald en lidt opadgående kurve efter kun har gået nedad. Som vi også kan se på graferne, så har det jo primært været nogle dårlige regnskaber, der har gjort, at den har haft de her store fald, og så har den lige reboundet lidt, og så har den kommet med stort set back igen, og det har den stort set gjort siden kurs 100, som Christoffer også er inde på. Og Elbrand ser spændende ud. Jeg tror også, at selvfølgelig det, der jo altid er omkring detailhandel, det er jo, der er nogle makroøkonomiske tendenser, der skal hænge overens med, at i forhold til forbruger, hvordan er forbrugerne egentlig forholder sig til sådan noget som lingerie og pænt undertøj i forhold til, hvordan de vil bruge det. Og det skal man selvfølgelig forholde sig til, hvis vi begynder at se en økonomisk recession, men omvendt så vil jeg også sige, at der er nogle selskaber nu, som er bumpet rigtig sønder sammen, som et eller andet sted, lidt ligesom Christoffer inde på i forhold til Kina, så er det måske i et marked, hvor vi begynder at se noget uro nu generelt på nogle af de store indeks, så kunne det jo godt være, at man skulle kigge efter nogle af dem, som allerede er bumpet så sønder sammen, at de kan få noget optur igen. Christoffer, vi skal også lige omkring Patriot One med dig. Jeg ved ikke, om du sådan holder meget øje med den, men Philip, han spørger, det er ikke den Philip, jeg har i studiet. Det er en, som skriver ind på 42 600 24 7. Hvordan ser du teknisk på Patriot One frem til Q1, Q2 i 2019? Er target 3-4, eller hvad tænker du om den sag, Christoffer? Ja. Hvis vi ser på Patriot One, så bundede den i 1,35 kanadiske dollars her i sommer. Og siden da har vi været helt op omkring de 3 kanadiske dollars. Det er et meget, meget kraftigt optur, som jeg ser i 5 små bølger op imod de 2-3 kanadiske dollars. Siden da ligner det for mig, at vi har fået en ABC-korrektion ned i omkring de 1,6-1,7, vil jeg tro, den bunder. Vi er nede et sted nu, hvor der er en hel del støtteområde. Det vil sige, at vi burde se en masse købere omkring 1,6-1,7. Så mit bud er, at jeg tror, det er et rigtig godt køb nu her på det her fald. Mm. Og jeg tror, efter den her korrektion, jamen, så vil vi få endnu en tur op mod 3 og måske over 4 kanadiske dollar. Så jeg tror, det er et rigtig godt købsmulighed nu. Mm. Og så længe den holder sig langsigtet over 1,35, jamen, så er det, vi stadigvæk laver vi højere bund og højere toppe. Så jeg ser det her som en normal korrektion i en kæmpe stor optur, den har haft. Så ja, og jeg tror også, vi snakkede om den i sommer, da den var nede i 1,4-1,5. Ja, men Christoffer, vi snakker jo om alle aktier. Philip, der er lige et spørgsmål også på den mere fundamentale side til Patriot One. Det er fra Sabu og Nipat, som har skrevet ind, hvad med konkurrenter til Patriot One Technology? Der er jo mange. Udgør de ikke et problem, når de allerede er etableret? Jo, selvfølgelig gør det. Det der er jo lidt af edgen ved Patriot One, det er jo en revolutionerende løsning baseret på, at det er et produkt, der ligesom tager al friktionen ud for privatpersoner. Så det vil sige, lad os antage, at vi tager et eksempel, det kunne være et fodboldstadion i USA, der er de rigtig glade for amerikansk fodbold. Når du går ind til sådan en kamp, så skal du igennem alle de her store scanner, som vi kender det fra Lufthavn blandt andet, hvor du skal have alle metalgenstande af og uger, og jeg skal komme efter dig nærmest også sko for kvinder. Det er jo en kæmpe hurdle for mennesker i dag at skulle igennem det her. Det er meget tidskrævende, og det er et irritationsmoment i allerhøjeste grad. Det kan Patriot Ones løsning tage ud af af hele den her ligning. Samtidig så det, vi kan se, det er, at man havde et produkt for, da jeg gik ind i aktien for halvanden års tid siden nu, der var produktet ikke særlig perfekt. Det er noget, man har arbejdet meget på i forhold til at lave en masse pilotprojekter, som produktet er blevet bedre hen over tid. Nu er man begyndt at lave nogle opkøb også, så man optimerer hele tiden på produktet. Og det, jeg har set i markedet, det er, at der er nogle enkelte løsninger, som forsøger at gøre det samme, men der er ikke nogen, der har lykkedes med at lave en AI- og machine learning-baseret løsning, som kan være i væggen, så at der er ingen, der ligesom bliver påvirket eller bliver irriteret af det. Yep. Så på den her måde, så konkurrenter er der selvfølgelig altid til en vis grad, men det virker til at være mere niche-konkurrenter. Det er ikke sådan end-to-end solutions, som Patriot One har i gang med at positionere sig som. Godt, så fik vi lige den med. Christoffer, tilbage til dig. Lone har skrevet herind, om du ikke lige kunne sige et par ord om Teva. Har du kigget på den for tiden? Ja, jeg har stadigvæk Teva, og det er en af de aktier, som faktisk har gjort det helt udmærket i et faldende marked her seneste 2-3 måneder. Teva har ligget stort set tidlængs efter en stor optur fra $10 op til omkring $25, og har ligget sådan imellem de $20-25, som jeg ser som en konsolideringsfase, før vi får endnu en stor optur. Så jeg tror, at den har det, der hedder et åbent gap omkring de 20,3, så jeg tror, det er et rigtig godt køb, om den går ned derned. Og så har jeg et teknisk target, der hedder $30-35. Jeg har selv aktien til $17, og har hele tiden haft det her $30-35. Så jeg tror, at Teva er rigtig god langsigtet. Mm. Og det, man skal også bide mærke i, det er, at hvis vi får et bæremarked, jamen, så har nogle farmaselskaber specielt gjort det godt. Jeg mener faktisk, at Teva gjorde det helt udmærket i 2008-2009, selvom markedet faldt. Og det er jo det her med, at medicin og så videre skal vi jo stadigvæk have, selvom der kommer krise. Så jeg synes, Teva er interessant som en lidt en defensiv aktie også. Godt. Så vidt mange af de aktier, som du altså kigger på, Christoffer Wold, inden vi helt slipper dig, så skal vi også lige høre, at der er andre aktivklasser, som er inde på din portefølje, eller som du holder øje med lige nu. Uran stadigvæk. Cameco, det er også en af de aktier, som faktisk har gjort det helt fint her seneste 3-4 måneder. Den er næsten oppe på det højeste niveau, ligger omkring $12. Og jeg har stadigvæk et kurstakke, der hedder $18-20 på den her. Så uran er også interessant. Og hvad med guld? Guld er også interessant, ja. Guld tror jeg har lavet en langsigtet bund i omkring 11,65 og begyndt så og vise nogle tegn på, at vi begynder at få nogle stigninger. Så hvis jeg har ret sådan helt langsigtet, så tror jeg faktisk, at guld og guldminer ligger nede i en bund og godt at købe. Fordi hvis vi forestiller os over næste 1-2 år, der kommer et bæremarked i USA, jamen så tror jeg lige pludselig, at guld vil få nogle mange, meget kraftige stigninger, når det sker. Lige nu så tror jeg som sagt stadigvæk, at der er chancer for, at vi kan få en stigning imod måske januar, februar, altså Q1 i 2019. Og så ser vi måske en top der. Men så tror jeg så, når bæremarkedet så begynder, jamen så tror jeg, at guld vil få nogle stigninger og gå op over $14-1500 per ounce. Og måske yderligere op til den gamle top. Mm. Så guld tror jeg er godt at have, hvis man er langsigtet og et godt købsområde. Altså vi har Barrick Gold og Gold Corp, som ligger næsten helt ned i bunden nu. Og jeg synes langsigtet, altså hvis man har en horisont på 1-2 år, jamen, så tror jeg, det er nu, man skal købe guldaktier. Mm. Er det top, den langsigtede, er det de der 13,50, du tænker på, hvor vi er, eller skal vi højere op? Altså, skal vi... Ja, jeg tror, vi skal højere op. Jeg tror at det der sker, når vi... Hvis vi forestiller os, at vi topper omkring Q1 2019 og begynder at få nogle fald, jamen, så tror jeg, at guld stille og roligt vil simre op omkring de 13-1350 ind mod det her event. Når vi så ser markedet begynde at falde kraftigt fra en top, så tror jeg lige pludselig, der kommer acceleration i guld, og går vi over de 1350, så er jeg næsten 100% sikker på, at så går det meget hurtigt op, fordi det er altså den topniveau, der har været resistance de sidste 4 år. Mm. Og når vi bryder sådan nogle kæmpe store langsigtede resistancer, jamen så ser vi lige pludselig, at det kunne gå meget hurtigt op. Mm. Det samme så vi, da guld lå i, jeg tror det var 1600-1700 i 2011-2012, og det gik ned, altså brudt langsigtet support, så gik det også meget, meget kraftigt ned i guldprisen på bare nogle få måneder. Ja. Så jeg synes, at hvis jeg har ret i min analyse for guld langsigtet, jamen, så vi en bund, der hedder 1067 en gang i 2015 eller 16. Mm. Og så har vi haft en stor bølge 1 op imod 1350, og siden da har vi haft en bølge 2 ned mod 1160 her. Så mit bud er, at den tredje bølge er som større bølge langsigtet. Mm. Det kommer over de næste 1 til 2 år. Godt så. Det står på, at man skal passe på med at sige, at man er næsten 100% sikker, men du sagde jo så heldigvis også næsten. Lad os se, hvad der, hvad der sker på den front. Vi slipper det her. Tak, fordi du var med her til formiddag. Det var slet. Hej. Hej. Så vidt altså Christoffer Wold, der er jo altså også peger på, at guld måske er interessant. Philip, det var der, du gerne ville have ligget. Du kan nå det endnu. Der er jo selvfølgelig ikke så lang tid tilbage af konkurrencen. Og det er jo faktisk sådan, at til næste år, der får vi ikke glæde af dig i konkurrencen mere. Vi får heldigvis masser af glæde af dig her i Millionærklubben, men du har simpelthen ikke tid til at have Millionærklub-portefølje fra 2019. Der skal du lave alt muligt andet spændende, men dejligt, at du stadigvæk vil komme. Og du må godt sige det. Det er de gamle, der fyrer dig, fordi du har banket. Og så har vi holdt et rådsmøde, og så har vi stemt. Og du havde kun én stemme, og Lav og jeg vi havde 2. Og du var det svageste led, så derfor så du blevet stemt ud af Ørerådet. Det var irriterende jo. Vi har fået greb i dig, og vi slipper det altså ikke så let, så selvom at du måske ikke ligefrem har penge til at lege med i Millionærklubben, så kommer du altså stadig på besøg her i studiet. Vi skal til at lukke af de herrer, Philip Gunst og Lars Persson. Tak, fordi I var med mig. Det ser stadigvæk rødt ud, Persson. Ja, det gør det. Men vi kravler en lille smule frem, så rødt, som vi startede med. Der er håb forude, og det er der selvfølgelig også for Millionærklubben. Vi er nemlig tilbage igen i morgen allerede 9.05.